بچنیم شمسیه که خون شود از جرایی به گذر به جیم توی نسیم آشنایی Thank you. جلوه کنه، یار اگر جلوه کنه، دادن جان این همه نیست، عشق اگر عشق اگر خیمه زنه ملک جهان این همه نیست، چشم و لب و رخسار و دهان این همه نیست، ورنه چشم و لب و رخسار و دهان این همه نیست. کند کوه گران این همه نیست، گرد مژگان بکند کوه گران این همه نیست. Thank you.